vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Yarın halleri acep ne olacak? Yarın halleri dalgalanıyor pembe şalvarı, dalgalanıyor pembe şalvarı. Kız Allah'ım kullan gel, gel gel yanıma, sıva kollarını dola boynuma. Günaydın sevgili dinleyenler, C vitamininden ve Radyo Havan'dan diyelim. Mavi ışıklarla güne merhabamızı verdik bugün. Fındık Dalları dedi, Fındık Dalları türküsünü seslendirdi. Eski bir 45'lik kaydıydı. Bugün güne bununla başlayalım dedik. Yine güzel bir liste sizleri bekliyor. Bir saat boyunca benimle birlikte olacaksınız. Bu arada gündemden başlıkları aktaracağım. Elbette gündem aslına bakarsanız 3-4 gündür hemen hemen aynı. En azından ilk maddeler aynı. Süreci hep beraber takip ediyoruz. İşte Gezi Parkı ilk gündem maddemiz. Tabii onun öncesinde ne yapıyoruz? Her zaman olduğu gibi hava durumuyla başlayacağız. Bakalım meteoroloji neler söylüyor. Hoş, bugün iyi uyandık değil mi? Güneşli bir sabaha uyandık. Sanıyorum hafta sonuna dair de yine güneşli bir hava bizleri bekliyor. Son değerlendirmeler şöyle: Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli, batı bölgelerde kuvvetlice esmesi bekleniyor. Bölgemizde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu olacak. İstanbul 29 derece sevgili dinleyenler. Dediğim gibi düne dair hani çok bir değişiklik yok. Sadece gülen gözleriyle güneş bizlere bu sabah gülümsedi. Dün aynı sıcaklık fakat gri bir hava vardı. Bugün parlak bir hava ama aynı sıcaklık yerinde. Gözlerinin yedi rengi diyor. Eşref Akdin'den dinleyeceğiz. Sonra bakalım gündemde neler var neler yok. Gözlerinin yedi rengi, hangi denizin köpükleriydi? Kırlangıçlar babozumunda, şarabı ah senin gözlerinden içti. sabah denizlerini, ah İstanbul. Vapurlar gelir döner boğaz boyunca, doyamam seni beklemeye bu şehirde. Ah seninle başlayacak hayat bir sabah elbet kaldığı yerde. Saçlarından tek tek açardı, bütün bahçelerden yasemenler güller. Kokuları iner şehre, çimenler üstünde o sonsuz öpüşler. Sabah denizlerini, ah İstanbul. Vapurlar gelir döner boğaz boyunca, doyamam seni beklemeye bu şehirde. Ah seninle başlayacak hayat bir sabah elbet kaldığı yerde. Tükendiği yerde başlar yeni bir hayat elbet kaldığı yerde. Ben gözlerinin rengiyle boyarım her sabah denizlerini, ah İstanbul. Vapurlar gelir döner boğaz boyunca, doyamam seni beklemeye bu şehirde. Ah seninle başlayacak hayat bir sabah elbet kaldığı yerde. Tükendiği yerde başlar yeni bir hayat elbet kaldığı yerde. Gözlerinin yedi rengi dedi. Eşref Vaktinden dinledik sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz yine. Daha doğrusu gündemi aktarmaya başlıyoruz. Önce Gezi Parkı'ndan haberler verelim. Dün akşam oldukça yoğun bir kalabalık kitle Gezi Parkı'ndaydı. Gezi Parkı'nı Mücella Yapıcı basın açıklamasıyla eşlik etti. Polisin saldırısı sonrasında bir kişinin ameliyata alındığı bilgisini verdi Mücella Yapıcı. Vazgeçmeyiz biz, korku duvarını yıktık, hep birlikte buradayız dedi. Öte yandan saat 20 civarında Taksim bizim, İstanbul bizim, Reyhanlı ve Roboski'yi unutturma, AKP halka hesap verecek sloganlarının yükseldiği Gezi Parkı en kalabalık günlerinden birini yaşadı. İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu konuşmasında biber gazının öldürücü etkisi olduğu uyarısını yaparken, oda olarak direniş alanında sağlık çadırı kurduklarını duyurdu. Birleşik Metal İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu kısa bir konuşma yaptı. Serdaroğlu konuşmasında Hürriyet Marşı'nın sözlerini okuyarak şöyle dedi: bu kavga faşizme karşı, bu kavga hürriyet kavgası. Bu arada Kardeş Türküler dün akşam sahne aldılar sevgili dinleyenler. Kardeş Türküler'in ardından Hilmi Yarayıcı sahneye çıktı. Yarayıcı konuşmasında onlar karanlığı, işkenceyi, tutuculuğu temsil eder. Bizse aydınlığı, mücadeleyi temsil ederiz. Onlar halkalara bomba yağdıranların temsilcisi, bizse Hatay ve Reyhanlı halklarının kardeşliğinin temsilcisiyiz. Onlar 3. köprüye Yavuz Sultan Selim adını versinler, biz her yere Nazımların, Yılmaz Güneylerin, Ahmet Kayaların adını vereceğiz dedi. Yarayıcı eşliğinde binlerce kişi Çağbella'yı söylediler. Gezi Parkı'ndaki direnişe bir başka sanatçı daha destek oldu, Ferhat Tunç. Ferhat Tunç da burada katliam yapanlar barıştan söz edemez dedi. Daha sonra BDP milletvekili Sarı Süreya Önder konuştu. Önder, kaç gündür burada polis müdahalesine karşı direniyorsunuz. Sizin bu direnişinizi selamlıyorum. Onlar biber gazıyla saldırıyor. Biz çadırımızla direneceğiz. Sonuna kadar burada olacağız dedi. Alanda faşizme karşı omuz omuza sloganları atıldı. Gezi Parkı'ndaki eylem ritim grubuyla devam etti. Munzur'un dağları da bizim, Taksim Meydanı da Taksim, Gezi Parkı da pankartıyla. Dersim Dernekleri Federasyonu Munzur Koruma Kurulu da Gezi Parkı'ndaydı dün gece sevgili dinleyenler. Evet, 23'e kadar olan biten böyleydi. Lakin sabaha karşı bir başka durum söz konusu oldu. Dün sabahın ilk saatlerinde Gezi Parkı'na yapılan saldırının ardından bugün yine 05 civarında Gezi Parkı'ndaki direniş nöbetine polis gaz bombaları ve tazikli suyla saldırdı. Çok sayıda yaralı var. Tüm gün ve gece boyunca Taksim Gezi Parkı'nda her yaş ve gruptan 50 bin kişinin barış içinde şarkılar söyleyerek, film izleyerek, kitap okuyarak katıldığı protestoya polis sert bir şekilde müdahale etti. Parkta bulunanlara park içinden ve caddeden tazikli su ve gaz bombalarıyla iki yönlü ani bir müdahalede bulunuldu ve orada bulunan insanlar acımasızca dağıtıldı. İnsanlık dışı bu müdahale sonucunda parkta bulunan birçok arkadaşımız yaralandı ve hastaneye kaldırıldı diyor Sol Portal'dan aktarıyorum. Bu sırada parkta bulunan milletvekilleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve valiliğe ulaşmaya çalıştılar fakat bir muhatap bulamadılar. Polise doğru görüşmek üzere müdahale öncesi yönelen arkadaşlarımız ve vekillerin arasından çıkan maskeli 4 kişi polislere şişe ve taş atarak polis müdahalesiyle koşarak polislere doğru yöneldi ve aralarında kayboldu. Provokatör olduğunu düşündüğümüz bu kişiler Taksim Dayanışması bileşenlerinden herhangi birine üye değiller. Polis kayıtları bu kişilerin tespitini yaparak provokasyonu gerçekleştirenleri açıklamalıdır. Taksim Gezi Parkı protestosu kurgulandığı çok net olan bir provokasyonla sona erdirilmiştir. Gün içinde Taksim Dayanışması tarafından yeni bir açıklama daha yapılacaktır. Taksim Gezi Parkı'nda polis tarafından barış içinde şarkı söyleyen insanlara yapılan acımasız ve insanlık dışı müdahaleyi kınıyoruz, Taksim Dayanışması dediler. Evet, açıklama böyle oldu. Bu sabah daha doğrusu yapılan açıklama Taksim Dayanışması'ndan. Evet, 09.42 yani az önce, yarım saat önce yapılan bir açıklamaydı. Gezi Parkı'nın barikatları kapatılmasına tepki gösteren bir yurttaşsa polis tarafından merdivenlerden atıldı. Mete Caddesi'nde kahvaltı yapan yurttaşlara saldırı sonrası kahvaltılıklar da yerlere saçıldı. Taksim Dayanışması saat 10'da Divan Otel önünde bu basın açıklamasını yaptılar sevgili dinleyenler. Bir kez daha tekrar edelim, 05 civarında Gezi Parkı'ndaki direniş nöbetine polis gaz bombaları ve tazikli suyla saldırdı. Evet, tekrar müziğe dönelim. Edip Akbayram seslendiriyor, Senden Haber Yok. Gece hep aynı gece, yine senden umut yok. Gece hep aynı gece, yine senden umut yok. Dilimde aynı hece, ne gün geçer ne de gece. Senden hala bir ses seda yok. Dilimde aynı hece, ne gün geçer ne de gece. Senden hala bir ses seda yok. Ne serap ne de hayalim, senden bir damla su yok. Uçsuz bucaksız çöldeyim, aylardır sana hasretim. Ne serap ne de hayalim, senden bir damla su yok. Yara hep aynı yara, yine senden ilaç yok. Yara hep aynı yara, yine senden ilaç yok. Yüreğimde aynı sızı, çekilmiyor ki sancısı, senden hala bir ses sera yok. Yüreğimde aynı sızı, çekilmiyor ki sancısı, senden hala bir ses sera yok. Ne serap ne de hayalim, senden bir damla su yok. Uçsuz bucaksız çöldeyim, aylardır sana hasretim. Ne serap ne de hayalim, senden bir damla su yok. Uçsuz bucaksız çöldeyim, aylardır sana hasretim. Ne serap ne de hayalim, senden bir damla su yok. Uçsuz bucaksız çöldeyim, aylardır sana hasretim. Ne serap ne de hayalim, senden bir damla su yok. Uçsuz bucaksız şöyle. Edip Akbayrak mı seslendirdi senden haber yok diyerek sevgili dinleyenler, devam ediyoruz. RETEK Gezi Parkı için Beyoğlu Emniyetinin sitesini hackledi. RETEK Taksim Gezi Parkı'nda polisin müdahalesini protesto etmek için Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün internet sitesini hackledi. Gezi Parkı'nın yıkımına karşı çıkan ve yıkım olmaması için günlerdir parkta nöbet tutan gruba destek olmak isteyen RETEK hacker grubu, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün resmi internet sayfası www.beyoğlu.im.gov.tr'yi hackledi. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün resmi internet sayfası artık ulaşılamıyor. Daha doğrusu bu adrese RETEK Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü'nün sitesini hacklediğini Twitter'da şu sözlerle duyurdu. Gaz müptelası Beyoğlu İlçe Emniyeti fişi çekmiş diyerek öte yandan Diren Gezi Parkı diye not var. Doların yeşilini doğanın yeşiline tercih edenlere, yazı gaza boyayanlara karşı Diren Gezi Parkı demişler. Hayata başlarken şartları sen koymadın ki, evet, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri de yıkım derhal durdurulmalı diyorlar. Taksim Gezi Parkı'nda yürütülen yıkım çalışmalarına karşı tepki büyümeye devam ediyor. Son olarak Boğaziçi Üniversitesi'nden öğretim elemanları yıkım faaliyetlerinin durdurulmasını talep eden bir bildiri yayımladılar. Boğaziçi Üniversitesi öğretim elemanları Taksim Gezi Parkı'nın yıkılmasına karşı kamuoyuyla paylaştığı açıklama ve ilk imzacılarsa şöyle: biz aşağıda imzası olan Boğaziçi Üniversitesi öğretim elemanları Taksim Gezi Parkı'nın yok edilmesine karşıyız. Ağaçlarını korumak isteyen kentlilere uygulanan akıl dışı şiddeti kınıyor. Yıkım faaliyetinin derhal durdurulmasını talep ediyoruz demişler. Uzun bir de liste var. Hayata başlarken şartları sen koymadın ki. Sana sanal bir dünya sundular. Gözlerini bağladılar, seni hep korkuttular, İnanmanı sağladılar. Şimdi bir kıyıda durmuş, uzaklara bakmaktasın, heyecanlısın. Okyanuslar bilinmez, ürkütebilir seni. Uzat elini. Hayat her gün yeniden başlar. Güzelim saçını savursun rüzgar. Aç güzelim saçını, güneş parıldasın. Aç Aç güzelim saçını, yağmur ıslatsın. Süzülsün damlalar terlerinden. Biliyorum seni saran o çemberi. Biliyorum özgürlük emek ister. Dostlar bilinmez, ürkütebilir seni. Uzat elini, hayat her gün yeniden başlar. Güzelim saçını savursun rüzgar. Aç güzelim saçını, güneş parıldatsın. Aç güzelim saçını, yağmur ıslatsın. Süzülsün damlalar tenlerinden. Biliyorum seni saran o çemberi. Evet, özgürlük emek ister dedi. Bulutsuzu gözleminden dinledik. Sevgili dinleyenler, devam ediyoruz yine haberlerle. Hayati Yazıcı'nın bir açıklaması var. İlk üç madde niye değişmesin diye soruyor. Anayasadaki ilk üç madde değişmez niteliğinin darbe döneminde verildiğini söyleyen Gümrük ve Ticaret Bakanı Yazıcı, o maddeler yeniden yazılırsa kıyamet mi kopar diye sormuş. Yazıcı, yeni anayasa yapım sürecinde değişmez maddelerin de yeniden yazılabileceğini savunarak, o maddeler yeniden yazılırsa kıyamet mi kopar dedi ve şöyle devam etti. Bazıları şart koşuyor, değişmez madde var, bunlara dokunulursa olmaz. Ona değişmez madde niteliğini kim verdi? Niye değişmesin yani? Türkiye'nin başkenti değişmez, bayrağı değişmez, marşı değişmez, cumhuriyeti değişmez, nitelikleri değişmez. Bunda zaten hiç kimsenin bir itirazı yok. Ama o maddeler yeniden yazılırsa kıyamet mi kopar? Onlara değişmez niteliğini veren kim? Onu da darbe döneminde vermişler. Diğer maddeleri darbeciler yaptı diye değiştireceksin. O üç maddeyi darbeciler vermiş, onu koruyacaksın. Böyle mantık olmaz. Milletin iradesinin önünde değişmez diye bir şey yok demiş Hayati Yazıcı. Sevgili dinleyenler, ilk üç madde niye değişmesin diye sorarak. Öte yandan TSK'dan bir açıklama geldi. Devriye timine ateş açıldı dendi sevgili dinleyenler. Genelkurmay Başkanlığı Hatay sınırında devriye timine ateş açıldığını, askerin karşılık verdiğini ve merminin zırhlı araca isabet etmediğini duyurdular. Suriye sınırında devriye gezen Türk timine ateş açıldı. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Hatay bölgesindeki Hacıpaşa Hudut Karakolu sorumluluk sahasına Asi Nehri kenarında devriye faaliyeti icra eden taktik tekerlekli zırhlı araçlı devriye timine saat 13.10'da Suriye tarafından 3-5 şahıs hedef gözetmeksizin 15-20 el hafif silahlarla ateş açmıştır. Devriye timi tarafından ateşin geldiği bölgeye derhal ateş açılarak karşılık verilmiş olup şahıslar Suriye tarafına kaçarak gözden kaybolmuştur. Olayda zırhlı devriye aracına mermi isabet etmemiş ve personel zayiatı olmamıştır ifadelerine yer verildi. Evet, TSK devriye timine ateş açıldı diyerek açıklamada bulundu. Öte yandan Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in bir açıklaması var yine bugün gündeme dair. Cezaevlerinde sorunlar, hak ihlalleri tamamen yoktur diyemem. Bunların olduğu yerde de kesinlikle tolerans göstermiyoruz dedi. Adalet Bakanı Sadullah Ergin. Şakran ve Antalya cezaevlerinde çocuklara yönelik taciz ve işkence iddiaları vardı birkaç gündür biliyorsunuz. Bu iddiaların sorulması üzerine cezaevlerindeki iddialara karşı sıfır toleransla gayret sarf ettiklerini söyledi. Geçmişten bu yana varsa bir sorun, bu sorunu kilimin altına süpürme gibi bir yaklaşımları olmadığını ve olmayacağını ifade etti Ergin. Sorunlarla yüzleşiyoruz ve her geçen gün ceza infaz kurumlarımızı daha iyi bir noktaya taşıyoruz. Ceza infaz rejiminde de insani iyileştirmeler yapıyoruz diye konuştu. Şakran cezaeviyle ilgili iddiaların çok fazla mesnedi varmış gibi gözükmediğini dile getiren Ergin, olayları tek tek incelediklerini bildirdi. İddiaları tek tek sorduk. İddiaların tek tek karşılığını basınla paylaştık. Buna rağmen incelememizi derinlemesine yapıyoruz dedi. Antalya cezaeviyle ilgili iddialar çıktığında aynı gün iki kontrolör müfettişi olay yerine gönderdiklerini anlattı Ergin. Müfettişlerin çalışmaların sonucunu birkaç gün içinde kamuoyuyla da paylaşacaklarını dile getirdi. Evet, sorunlar hak ihlalleri tamamen yoktur diyemem diyor Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in cümleleri. Tekrar müzik diyoruz. Zuhal Olcay'la devam ediyoruz. Aşkın en mavi zamanı şimdi. Aşkın en mavi zamanı, bu titreyen ben mi? Ne günlerden haberim var, ne saatlerin ayarı. Aşkın en mavi zamanı, anlamı yok uyanmanın. Ne bir şeyin sahibiyim, ne de adresim belli. Seni bir kez görmek için çok uzaklardan geldim. Sesini duymak için neler vermezdim. Aşkın en mavi zamanı, bütün kuşlar yerdeler, uçmayı unutmuşlar, bilinmez bir haldeler. Mavi zamanı, bir savaş sonrası için için yanmaktayım. Artık çok zor işim, seni bir kez görmek için çok uzaklardan geldim. Sesini duymak için neler vermezdim. Zamanı. Zuhal Olcay'ın ardından tekrar gündeme dönüyoruz. AKP bu sefer polislerden sahte üye yaptı diyor haber. Daha önce pek çok siyasi parti üyesinin AKP'ye sahte üye yapıldığı ortaya çıkmasının ardından bu sefer yaklaşık 2500 polisin haberleri olmaksızın AKP'ye üye yapıldıkları ortaya çıktı. Son 3 yılda Güneydoğu'da 5 şehirde görev yapan yaklaşık 2500 polisin haberleri olmaksızın AKP'ye üye yapıldıkları ortaya çıktı. Devlet Memurları Kanunu'na göre siyasi parti üyeliğinin meslekten men gerekçesi sayılması, sahtecilik yoluyla AKP'ye üye kaydedilen polisleri alarma geçirdi. En az 20 polisin savcılığa başvuruda bulunduğu belirtiliyor sevgili dinleyenler. Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre sosyal medyada bir araya gelen polislerin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, siyasi partiler bürosu ile yaptıkları görüşme sonunda Şırnak, Van, Hakkari, Bitlis ve Tunceli'de 2010-2011 ve 2012 yıllarında görev yapan 2500 kadar polisin haberleri olmaksızın AKP'ye üye yapıldıkları ortaya çıktı. Sahte yollarla üyelikleri yapılan polisler Devlet Memurları Kanunu'na göre siyasi parti üyeliğini meslekten men sebebi sayılması nedeniyle Yargıtay Başsavcılığına iletilmek üzere savcılıklara dilekçe verip üyeliklerinin silinmesini istedi. Bu arada üye kaydı için nüfus cüzdan fotokopisi, iki resim ve imzalı dilekçenin gerekli olması nedeniyle polis memurları bu bilgilerin amirleri tarafından verilmiş olabileceği kuşkusunu yaşıyorlar. Öte yandan sağlık ve milli eğitim personelinin de AKP'ye sahte yollarla üye yapıldığı ileri sürülüyor sevgili dinleyenler. Radyo Havan. Ne gecelerimiz katran karası, ne de kolay gelsin bakalım olmadı yaşam. Sevdanın yolları yokuş, şans hiç alışmamış bize nedense. Sizin belalınız ben olamadım. Şöyle bir masaya vurup susturamadım. Hadi iyisin iyisin dediniz ama faka basan hep bendiniz. Doğduğumda ölmeye değil yaşamaya yattım. Bu şarkılar adam olmaz, bu şarkılar adam olmaz, bu şarkılar adam olmaz, bu şarkılar adam olmaz, adam olmaz, adam olmaz. Altın elinde silahla vurulana değil, her gün yavaş yavaş dönene dair. Herkesin sözcüsü olamadık. Ne yazık. Çok yazık. Sözümüz bitince nazıma sığınamadık. Ha öyle. Bu şarkılar adam olmaz. Bu şarkılar adam olmaz. Bu şarkılar adam olmaz. Bu şarkılar adam olmaz. Olmaz olmaz. Adam olmaz. Olmaz olmaz. Adam olmaz. Efendim? İnsanın dışındakiler ilgimizi çeker. Oysa içimize inenler pek az. Sessiz bir isyanı hiç kimse istemez. Biz dövüşmekten yanayız. Bu şehri İstanbul ki taşı toprağım moloz, artık bize söylemek düşmez. bu şarkılar adam olmaz. Bu şarkılar adam olmaz. Bu şarkılar adam olmaz. Bu şarkılar adam olmaz. Olmaz olmaz. Adam olmaz. Olmaz olmaz. Adam olmaz. Bu şarkılar adam olmaz. Bu şarkılar adam olmaz. Bu şarkılar adam olmaz. Bu şarkılar adam olmaz. Bu şarkılar adam olmaz. Bu şarkılar adam olmaz. Olmaz olmaz. Adam olmaz. Olmaz olmaz. Adam olmaz. Bu şarkılar adam olmaz. Bülent Ortaçgil'in ev kaydı, yani akustik kayıtlarından bir tanesiydi sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz yine haberlerle. AKP'den Reyhanlı'ya rüşvet, hayatını kaybeden yurttaşların ailelerine 10'ar bin lira. Roboski'de katledilen yurttaşların ailelerine para vermeye kalkarak katliamın üzerine örtmeye çalışan AKP, benzer şekilde Reyhanlı'da da parayı devreye soktu. AKP hayatını kaybeden yurttaşların ailelerine 10 bin lira verdi sevgili dinleyenler. Reyhanlı'da hayatını kaybeden yurttaşların ailelerine bu şekilde para dağıtılmış. Anka'nın haberine göre Reyhanlı'da meydana gelen saldırıların ardından ilçe genelinde yapılan hasar tespit çalışmaları kapsamında 1983 kişiye 6 milyon 726 bin lira ödeme yapıldı. Hayatını kaybeden yurttaşların ailelerine 10'ar bin lira ödendi. Hatay valisi Celalettin Lekesiz, hayatını kaybeden 46 Türk vatandaşının ölümleri nüfus kayıtlarına işlendi. 10 kişiye ölüm aylığı bağlandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. 15-20 gün içerisinde tamamlanacak. 21 kişiye cenaze yardımı ödeneği yapıldı. Ağır hasar gören 5 bina vardı. 5'i de yıkıldı. İlçe genelinde hasar tespit çalışmalarında 1983 kişiye 6 milyon 726 bin lira ödeme yapıldı. İlçe genelinde 694 gebeye tıbbi psikososyal destek sağlandı. 40 okulda 13.485 öğrenciye psikososyal destek verildi. 231 aileye evde sağlık hizmeti tedavi desteği verildi. 4 aile sağlık merkezinde esnek mesai uygulaması yapılarak saat 20'ye kadar birinci basamak sağlık hizmeti verildi. Uygulama devam ediyor. Esnafın beyanname ve bildirim verme süreleri, her türlü vergi, ceza ve gecikme faizi ödeme süresi 30 Haziran 2014 sonuna kadar ikmalen, resmen ve idarece tarh edilen ve vadesi 11 Mayıs 2013 sonrasına rastlayan her türlü ceza, vergi ve gecikme faizi ödeme süresi 9 Mayıs 2014 sonuna kadar uzatıldı. Evet, böyle diyor haber. AKP'den Reyhanlı'ya rüşvet, hayatını kaybeden yurttaşların ailelerine 10'ar bin lira denmiş. Pekala, müzik tekrar Burhan Şeşen seslendiriyor. Sevdaya inanmışsan eğer. Gece yalnız, her şeyin farkında çaresiz. Ben çırılçıplak, ben yaralanmış. Sevgiye hasret bırakılmış. Her gün dalgalı bir deniz olsam, yalandan adacıklar kursam. Aksaçlı bilge bir ermiş olsam, umutlu bir öykü anlatsam. Bir ağacın gölgesinde gündüze boyanır gece, kendini seviyorsan eğer. Bir balıkçı teknesinde yıldızlar düşer denize, sevdaya inanmışsan eğer. Bir ağacın gölgesinde gündüze boyanır gece, kendini seviyorsan eğer. Bir balıkçı teknesinde yıldızlar düşer denize, sevdaya inanmışsan eğer. Akşamlarda öylece üzgün, gün batımında yanar yüzüm. eski bir aşktır. Tüm çıkarlarım açar kapıyı uğurlarım. Her gün sevdalı bir bulut olsam, dağların sırtına yaslansam, başı göklerde uçurtma olsam, penceresiz evleri sarsam, bir ağacın gölgesinde gündüze boyanır gece, kendini seviyorsan eğer, bir balıkçı teknesinde yıldızlar düşer denize, sevdaya inanmışsan eğer, bir ağacın gölgesinde gündüze boyanır gece, kendini seviyorsan eğer, bir balıkçı teknesinde yıldızlar düşer denize, sevdaya inanmışsan eğer, bir ağacın gölgesinde gündüze boyanır gece, kendini Burhan Şeşen seslendirdi. Sevdaya inanmışsan eğer diyerek. Sevgili dinleyenler, Kocaeli'de 16 fabrika üretimi durdurmuş. MES'in Birleşik Metal İş'le daha önce planladığı görüşmeyi iptal etmesi üzerine bugün Kocaeli'nde örgütlü olduğu bütün fabrikalarda bir saatlik iş bırakma eylemine gitti. Metal işçilerinin yaptığı eylem sonrası 16 fabrikada üretim bir saat durdurdu. İşçiler kendileriyle oyun oynayan MES'e karşı eylemlerini daha da sertleştireceklerini bildirdi. MES Grup Toplayış Sözleşmesi görüşmelerinde Birleşik Metal İş'le yapacağı toplantı iptal edip Türk Metal'le görüşmesi üzerine sendika Kocaeli'nde örgütlü olduğu tüm iş yerlerinde üretimi bir saat durdurdu. İzmit'te bulunan Bekaert ve Standart Depo dışında Gebze'de 14 fabrikada üretim durdu. MES'e karşı eylemlerin şiddetini artırarak devam edeceklerini söylemiş sendika temsilcileri. Sevgili dinleyenler ve ayrıca da tüm iş yerlerinde açıklamalar yaparak işçileri Türk Metal'le MES'in olası bir ihanetine karşı birlikte mücadele etmeyi davet etmişler. İzmit'te bulunan Bekaert ve Standart Depo dışında Gebze'de Astom, Aperam, Arkesan, Artek, Bosal, Cengiz Makine, Çayırova Boru, Dostel Makine, Kroman Çelik, Makine Takım, Polimetal, Schneider ve Yücel Boru bir saatlik iş bırakma eylemi yaparak üretimi durdurmuş durumda. Evet, MES'in bugün Birleşik Metal İş'le daha önce planladığı görüşmeyi iptal etmesi üzerine Kocaeli'nde örgütlü olduğu bütün fabrikalarda bu şekliyle bir saatlik iş bırakma eylemine gitti. Bu da yine günün haberlerinden bir tanesiydi. Bir başka haberse belediyeden sit alanına gazino bar inşaatı sevgili dinleyenler. Birinci dereceden doğal sit alanı olan Belek Kadriye'de süren inşaat için yasal izinlerin alınmadığı ortaya çıktı. Sol gazetesinden Rifat Doğan'ın haberine göre birinci dereceden doğal sit alanı olan Belek Kadriye deniz kıyısında gazino, restoran ve bar yapıldığı ancak süren inşaatla ilgili Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'ndan izin alınmadığı ve kiralama sözleşmesinin de olmadığı belirtildi. Antalya Burdur Denizli Kaş platformu dün konuyla ilgili Kadriye Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulundu. Antalya Belek, MHP'li Kadriye Belediyesi'nin birinci dereceden doğal sit alanı ve karetta karettaların doğal üreme bölgesi olan deniz kıyısı bulunuyor. Bu deniz kıyısına aynı belediye restoran, gazino ve bar yapıyor. Ancak Antalya Burdur Isparta Denizli Kaş platformunun iddiasına göre belediyenin bu alan için Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'ndan ne bir izni ve onayı var ne de kira sözleşmesi. Öte yandan Çevre ve Orman Bakanlığı'nın 2009'a 10 sayılı deniz kaplumbağalarının korunması genelgesinde Caretta caretta ve Chelonia maydas türleri kriterlerine göre nesli tehlikede statüsünde olmasına rağmen bu alanın yapılaşmaya açılması nesil için büyük tehlike anlamına geliyor. Platform dün Kadriye Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulundu diyor haber sevgili dinleyenler. Evet, deniz kıyısını yapılaşmaya açan Kadriye Belediyesi'nin yaptığı kaçak inşaatları durdurması Antalya Valiliği, Serik Kaymakamlığı ve sit alanı olması nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı göreve davet ediyoruz demiş platform. Bu da son açıklamaydı. Şimdi Luxus'tan dinleyelim. Birazcık gülümseyelim, gülümsemeyi deneyelim en azından bunca olumsuz haberin arasında. Üsküdar diyecekler efendim. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Katibimin stresi uzun eteği çamur. Katibimin stresi uzun eteği çamur. Katip uykudan uyanmış gözleri mahmur. Katip uykudan uyanmış gözleri mahmur. Katibim bel katibin elle karışır. Katibim kolalı da gömlekini güzel yaraşır. Katibim ben katibin elle karışır. Katibim kolalı da gömlekini güzel yaraşır. Lüksus grubu seslendirdi. Üsküdar'a giderken bildiğimiz o klasik eseri bu tarzda söylemişler sevgili dinleyenler. Pekala, iki haberimiz var. Dilerseniz bunu da son olarak sizlerle paylaşalım. Çinli hackerlar Amerika'nın cephaneliğine girmişler. ABD Çin merkezli siber saldırılardan yakasını kurtaramıyor. Gelişmiş silah tasarımlarına yönelik geçmişte birçok saldırıya maruz kalan ABD ordusu bu sefer en az 10 gelişmiş silaha ait bilgileri Çinli hackerlara kaptırmış olabilir. Uzmanlar çalınan teknolojilerin çok kritik olduğunu ve Çin'in silah teknolojisinde 25 yıl kazandığını ifade ediyorlar. ABD ordusunun askeri teknolojisi barındıran belgelerin Çinli hackerlar tarafından ele geçirildiği öne sürüldü. Çin'in yerel üretim olan J-20 ve J-21 gibi hayalet uçakların Amerika teknolojisine dayandığına dair iddiaların ardından siber korsanların Amerika'ya ait birçok silah programına sızdığı ve çok büyük önem taşıyan bilgileri çaldığı ifade edildi. Evet, Çinli hackerlar Amerika'nın cephaneliğine girdi. Bu da haberlerden bir tanesiydi. Diğeri ise sevgili dinleyenler, Mayıs ayını artık sonlandırıyoruz. Bu hafta biliyorsunuz programlarımız sona eriyor ki 31 Mayıs Cuma bugün. Yani Mayıs ayının aynı zamanda son günü. Haziran denilince aklınıza ne geliyor bilmiyorum ama Haziran'da ölmek zor cümlesi galiba ilk aklımıza gelen cümle. Birçok edebiyat dünyasından önemli ismi yitirdiğimiz ay Haziran. İlk etapta da akla gelen isim Nazım Hikmet Ran. Nazım Hikmet'in 50. yıl dönümünde şiirli şarkılı gösteriler olacak. 3 Haziran biliyorsunuz Nazım Hikmet'in ölüm yıl dönümü. Aramızdan ayrılışının 50. yıl dönümünde Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde Onlar Ki adlı şiirli şarkılı gösteri sahnelenecek. İstanbul Nazım Hikmet Kültür Merkezi bu yılki Nazım Hikmet anma etkinlikleri kapsamında 3 Haziran Pazartesi saat 21'de Nazım Hikmet Kültür Merkezi bahçe sahnesinde Nazım oyuncularının şiirli şarkılı gösterisi Onlar Ki'yi sahneye taşıyacaklar sevgili dinleyenler. Onlar Ki şiirini herhalde herkes bilir, bilmeyen yoktur diyelim ya da işte başlık böyle olmuş. Onlar Ki demişler gösterilerin ismine. Program tiyatro yazarı, yönetmen ve yazar Yılmaz Onay'ın Nazım Hikmet'in 50. ölüm yıl dönümü için kaleme aldığı bildirgenin okunmasıyla başlayacak sevgili dinleyenler. Öte yandan bildirgenin okunmasının ardından Nazım Hikmet'e ait Onlar Ki adlı oyun Orhan Aydın yönetmenliğinde Gülsen Tuncer, Metin Coşkun, Levent Ülgen, Ayşegül Alpak oyuncuları tarafından da sahnelenecek. Ne dersiniz? 3 Haziran Pazartesi günü eğer karşıda Anadolu yakasında oturanlardansanız, yani İstanbul'da ikamet ediyorsanız tabii ki bu etkinlik kaçmaz diyelim. Onlar Ki etkinliği 3 Haziran Pazartesi saat 21'de üstelik Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nin o nefis bahçesinde gerçekleşecek. Evet, Onlar Ki desin, Ruhi Su'nun sesinden dinleyelim. Onlar ki toprakta karınca, suda balık, havada kuş kadar çokturlar. Korkak, cesur, cahil, hakim ve çocukturlar. Kahreden ve yaratan ki onlardır. Destanımızda yalnız onların maceraları vardır. Destanımızda yalnız onların maceraları vardır. Demir, kömür ve şeker ve kırmızı bakır ve mensucat ve sevda ve zulüm ve hayat ve bir cümle sanayi kollarının ve gökyüzü ve sahra ve mavi okyanus ve kederli nehir yollarının, sürülmüş tarlaların ve şehirlerin bahtı. Bir şafak vakti değişmiş olur, bir şafak vakti karanlığın kenarından. Onlar ağır ellerini toprağa basıp doğruldukları zaman en bilgin aynalara, en renkli şekilleri aksettiren onlardır. Asırda onlar yendi, onlar yenildi. Çok sözler edildi onlara dair ve onlar için zincirlerinden başka kaybedecek şeyleri yoktur denildi. Evet, Onlar Ki dedi, Ruhi Su'nun konser kaydındandı sevgili dinleyenler, hep beraber dinledik. Şimdi Nazım Hikmet Ran demişken ve 3 Haziran demişken hemen belirtelim ki 3 Haziran'da radyomuzda da bir Nazım Hikmet belgeseli yayınlayacağız. Dolayısıyla radyonuz açık olsun diyelim. Bunun dışında bugün gün boyunca ne var ne yok. Evet, vaktimiz doldu, yine veda vakti. Bugün cuma ve dolayısıyla da kahve molasıyla buluşacaksınız. Öğleden sonra saati 14'te Cent Sunar'ın hazırlayıp sunduğu kahve molası son kez yine yayında olacak. Devinin programında ise Fatih Güçlü veda edecek sizlere saati 15'te. Kadraj programında Şenay Aydemir yine bu hafta gösterime giren filmlerle ve son olarak karşınızda olacak 16'da. 17'de ise Profesör Doktor Hikmet Meriçli, Ali Hikmet Meriçli nostalji rüzgarı estirecek 18'e kadar. 18'de her zaman olduğu gibi akşam bültenimiz var. Sonrasında ise akşam keyfiyle yayınımız devam edecek sevgili dinleyenler. Şimdilik hoşça kalın. Keyifli bir gün diliyorum. Keyifli bir hafta sonu aynı zamanda. Thank you. denizin üstünde alabulut. Yüzünde gümüş gemi, içinde sarı balık, dibinde mavi yosun. Denizin üstünde alabulut, yüzünde gümüş gemi, içinde sarı balık, dibinde mavi yosun. Dibinde mavi yosun. Kıyıda bir çıplak adam durmuş düşünür, durmuş düşünür, durmuş düşünür. Bulut mu olsa, gemi mi yoksa, yosun mu olsa, balık mı yoksa, Ne o deniz olunmalı oğlum, bulutuyla gemisiyle, balığıyla yosunuyla, bulutuyla gemisiyle deniz olunmalı oğlum. Bulut mu olsa, mi yoksa, yosun mu olsa, balık mı yoksa, ne o deniz olunmalı oğlum, bulutuyla gemisiyle, balığıyla yosunuyla, bulutuyla gemisiyle deniz olunmalı. C vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. İlaç ve eczacılık gündeminden başlıklar. Basında çıkan sektörel haberler. Burcu Günüşen'in hazırlayıp sunduğu Eczacı Gündemi hafta içi her gün 12 ve 18 haberlerinden hemen sonra. Müzik Kutusu. Siz isteyin, biz dinletelim. Gün boyu içinizde çalan şarkıyı radyonuzla birlikte söyleyin. Gülümseyin, hatta sevdiklerinize armağan edip gülümsetin. Suat Gülbinat'ın hazırlayıp sunduğu Müzik Kutusu hafta içi her gün saat 13'te radyonuzda.